إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل آمنت بالله ثم استقم. دوغ زانغوني واك اسلام نيوسيا نفسي yangu pamoja na kukuhusieni watukufu wa Islam katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mafanikio ya hakika ya mwanadamu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Mzanguni wa Kiislamu, kwa hakika amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithi kutoka kwa Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema sahaba huyu wa Mtume sallallahu alayhi wasallama: qultu ya rasul Allah, mimi nilisema kumwambia Mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, qul li fi islam, niambie mimi katika Uislamu, qawlan, kauli ambayo la asalu anhu ahadan ghayrak, sitomuuliza kunako kauli hiyo utakayoniambia yeyote mwingine kinyume chako. Yani niambie mimi maneno ambayo yanakusanya Uislamu ndani yake, maneno ambayo ni mafupi kiasi ni mepesi kuyahifadhi na kuyadhibiti, pia maneno ambayo yatakuwa wazi kiasi sihitaji mtu mwingine wa kunitafsiria. La asalu anhu ahadan ghayra, sitomuuliza mtu mwingine, kwa sababu ni maneno ambayo yako wazi, nitayafahamu kiasi hapahitajiki tafsiri kwa mtu mwingine. Kadhalika maneno ambayo ni mafupi nitayadhibiti na kuyahifadhi, niambie maneno ya sampuli hiyo katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia: qul amantu billah, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma taqim, kisha kuwa na istiqama, simama, usiyumbe wala usitetereke. Thumma istaqim, anasema al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, akiisherehesha hii hadithi, anasema kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, anasema yashmalu qawla al-lisani wa qawla al-qalbi. Hii lafdhi ya qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, kuamini hapa, sema nimemwamini Allah, hii lafdhi, hii kauli inakusanya matendo ya ulimi, kadhalika matendo ya moyo, yani qaula lisan wa qaula alqalb. Inakusanya kauli ya ulimi na inakusanya kauli ya moyo. Maana yake ni kwamba qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, kusema kwa moyo na kusema kwa ulimi. Kusema kwa moyo ni itikadi, na kusema kwa ulimi ni kutamka. Kwa hiyo hii kauli qul amantu billah, sema nimemwamini Allah, imani hapa inakusanya qaula lisani wa qaula alqalbi, kauli ya ulimi na kauli ya moyo. Bi maana imani ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwenye moyo. Na aliposema thumma istaqim, kisha kuwa na istiqama, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, anasema ay thumma istaqim ala ta'ati, kisha kuwa na istiqama juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha amalu jawari, na hili ni matendo ya kiwiliwili. Kwa hiyo qul amantu billah thumma istaqim, ukusanya kauli ya ulimi, kauli ya moyo na matendo ya kiwiliwili. Hiyo ndio imani itakayomnufaisha Muislamu, ni imani ambayo imekusanya kutamka kwa ulimi, mtu akatamka kalimatul ikhlas, akatamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, akatamka shahada hii kwa ulimi wake, kisha baada ya kutamka, kisha akaitakidi yale aliyoyatamka, yale yaliyozungumzwa na ulimi wake, akayaitakidi kwenye moyo wake, kisha akaleta matendo kwa kiwiliwili. Huyo ndio mu'min anayetambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ahadi zote zilizokuja katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na waumini, basi hukusudiwa muumini wa sampuli hii, na wala si muumini aliyetamka wala yaitakidi hayo aliyoyasema kwenye moyo wake. Wala hakusudiwi muumini aliyetamka na akaitakidi lakini hana matendo katika kiwiliwili chake, hakusudiwi muumini wa sampuli hiyo, kwa sababu hakuna muumini wa sampuli hiyo. Kwa hiyo imani inakusanya nutqun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Imani inakusanya kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwenye moyo na kutenda kwa kiwiliwili. Qul amantu billah yashmalu qawla lisani wa qawla al qalbi. Sema nimemwamini Allah, anasema Ibn Uthaymeen, hii lafdhi inakusanya kusema kwa ulimi na kusema kwa moyo. Kusema kwa ulimi ni kutamka, ni kuzungumza, na kusema kwa moyo ni kuitakidi ndani ya moyo wako. Thumma istaqim, kisha istaqim juu ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake tenda yale matendo ya iman na ustaqim juu ya hayo matendo. Kwa hiyo hii ndio imani ambayo ina matunda kwa muumini. Matunda ya imani katika Uislamu ni kwa huyu aliyekamilisha haya ambayo yamebainishwa na hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, tena baada ya kuombwa na mmoja katika maswahaba aambiwe maneno katika Uislamu ambayo yatakusanya Uislamu ndani ya hayo maneno mafupi kisha yaliokuwa wazi, kiasi hayahitaji mtu mwingine aje kuyafafanua. Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuelekeza haya, kwa sababu haya ndiyo ambayo muumini anatakiwa awe nayo, na muumini atakapoyakusanya haya ndiyo ahadi zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwa waumini, ni wale ambao wamekusanya hizi sifa tatu au haya mambo matatu. Kinyume na wale ambao wanaitakidi kwamba imani katika Uislamu ni kule kumjua Allah tu kwa moyo, Jahamia ambao wao wanaitakidi al-imanu huwa ma'rifatullahi bilqalbi, imani ni kule kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo. Basi kwa hiyo kila ambaye anamjua Allah, kwamba yupo Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo, huyo ni muumini. Hata kama atakuwa mlevi, hata kama atakuwa mwizi, hata kama atakuwa mzinifu, hata kama atakuwa mshirikina, maadamu anamjua Allah kwa moyo, huyo ni nani? Huyo ni muumini. Hawa ni Jahamia, na maneno yao haya, kauli yao hii, itikadi yao hii, ni kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye Uislamu haisabiki mu'min eti yule mwenye kumjua Allah kwa moyo, kwa sababu ukisema imani ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo, basi Firauni atakuwa mu'min. Firauni alikuwa amjui Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake. Allah anasema wajahadu biha wastaiqanatiha anfusuhum dhuluma wa uluwa. Kwa maneno haya utakuwa umemuingiza Firau, umemuingiza ibilisi katika imani. Kwani ibilisi alikuwa amjui Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema rabbi, mola wangu nani? Si ibilisi? فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Na aya nyinginezo nyingi ambazo ibilisi akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe umri mrefu baada ya kulaaniwa na kufukuzwa katika rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika ile aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesimulia kisa cha ibilisi katika moto wa Jahannam atakapokuwa analalamikiwa, lakini anasema kwamba msinilaumu mimi, zilaumuni nafsi zenu, mola wenu alikuahidi ahadi ya haki, lakini mimi ahadi zangu si za kweli, kwa hiyo msilaumu, msinilaumu mimi, zilaumuni nafsi zenu. Na aya nyingi ambazo zinaonesha wazi kwamba ibilisi alikuwa anamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo si kwamba imani ni kule kumjua Allah tu kwa moyo, bali makafiri na washirikina walikuwa wakimjua Allah subhanahu wa ta'ala katika mioyo yao, kama Allah anavyothibitisha, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume, anasema wala insa'altahum, na laiti kama utawauliza hao makafiri na washirikina, man khalaqa as-samawati wal ardh, nani aliyeumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, watasema ni Allah ndio aliyeumba mbingu na ardhi. Sasa kwa hiyo hawa watakuwa waumini, wewe mfuate mshirikina na kibanda chake kile cha kinyamkela, kama atakwambia kibanda ndio kilichoniumba, kibanda ndio kilichoumba mbingu na ardhi, atakwambia Allah, lakini akiwa na shida anaenda kwenye kibanda. Mfate yule anayekwenda kwenye makaburi kwenda kufanya matambiko na makafara ya kishirikina makaburini, muulize kwamba huyu aliyezikwa kwenye ile kaburi ndio muumba wa mbingu na ardhi, ndiye anayekupa wewe pumzi, hawezi kukuambia, atakukatalia, atathibitisha kwamba aliyemuumba yeye ni Allah, aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah, lakini anaenda kwenye kaburi akienda kuomba mambo yake yamnyoke. wanaokwenda kwenye mizimu, wanaokwenda kwenye miti, wanaokwenda kwenye kila aina ya vitu ambavyo watu humshirikisha navyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuambii kwamba hivyo vitu ndivyo vilivyoumba mbingu na ardhi, wala ndivyo ambavyo vimewaumba wao na kuwapa riziki na kuwamiliki na kuendesha mambo yao ya kiulimwengu. Wanathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio mwenye kuyafanya hayo, lakini wao wanamshirikisha Allah. Kwa lau ingekuwa imani ni kule kumjua Allah tu kwenye moyo, basi wewe ni muumini, basi hawa washirikina, Firauni, Ibilisi wangekuwa ni waumini. Kwa hiyo si sahihi kwamba imani si kumjua tu Allah kwenye moyo, la, bali kuna wale wanaosema imani ni kutamka kwa ulimi. Basi ukishatamka wewe ni muumini. Hii pia sio sawa, sio sahihi, kwa sababu lau imani ingekuwa ni kutamka kwa ulimi, basi wale wanafiki wa Madina kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul wangekuwa kina nani? Waumini, kwani hawakutamka shahada? Lakini hawakuwa wa kweli. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Allah anasema, anashuhudia kwamba wanafiki ni waongo, ijapokuwa walikuwa wanasema na shahadu innaka la rasulullah, sisi tunashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Allah wa haki. Kwa hiyo shahada walitamka, lakini Allah anasema innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika moto wa jahannam juu ya kutamka kwao shahada. Nini walichokosa? Walikosa kuitakidi kwenye moyo kile walichokitamka na ukweli katika kile walichokitamka. Kwa hiyo sio imani kutamka peke yake. Lau ingekuwa hivi, basi ungesema wanafiki wameonewa, kwa nini waende katika tabaka la moto la chini kabisa kuliko hata makafiri, ili hali wametamka, na imani ni kutamka tu, na wao washatamka ni waumini, vipi wawe katika tabaka la chini kuliko hata makafiri? Kuonesha kwamba imani si kutamka, bali imani ni kutamka, kuitakidi na kutenda. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد نقول في الإسلام متوم صلى الله عليه وسلم أمن فنشا بعد يا أمي صحابة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه منينو مفوبي منينو أمبايو سيسي فياتنا يتجير وسبب سيسي تنتاكا منينو أمبايو يتكسان يو إسلام ndani yake, tena ni maneno mafupi ambayo yaliokuwa wazi na bila ya shaka ombi aliloomba Sufyan ibn Abdullah lilikuwa ni ombi lililokuwa na faida kubwa kabisa kwake yeye na kwa umma kiujumla. Na majawabu, jibu la Mtume sallallahu alaihi wasallam alilompa ni jibu ambalo linaendana na ombi aliloomba. Ni maneno mafupi yaliokuwa wazi ambayo yamekusanya Uislamu. Mwisho kumetajwa thumma taqim, kisha uwe na istiqama. Ma hiya al-istiqama? Istiqama ni nini jamani? Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema al-istiqama hiya mulazamatu at-tariq. Istiqama ni kule kulazimiana na njia ya sawa, njia ya haki, njia iliyonyooka ukalazimiana nayo. Bifi'li alwajibat, kwa kutekeleza yale mambo ya wajib, wa tarki almanhiyat, na kuacha yale mambo yaliyokatazwa. Hiyo ndio istiqama. Kwa hiyo baada ya kukusanya haya mambo ya imani, baada ya kukusanya haya mambo ya imani matatu, kisha uwe na istiqama, bimaana lazimiana na njia ya sawa kwa kutenda yale mambo ya wajibu uliyowajibishiwa na sheria, na kuacha yale mambo ambayo umekatazwa na sheria. Kwa hiyo baada ya iman, istiqama mustaqim, kwa sababu imani inakusanya kutamka na kuitakidi na kutenda, na haya yanahitaji istiqama. Lazima udumu katika haya. Na imani kama tunavyofahamu inazidi na kupungua. Kwa hiyo mtu asipostaqim katika njia ya sawa kwa kutekeleza wajibati na kuacha makatazo, huyo atakuwa anaasi, na maasiya ni sababu ya kupungua imani. Wal imanu yazidu wa yankusu, yazidu bitaa wa yankusu bilmaasiya. Wengine wanasema yazidu bitaati arrahman wa yankusu bitaati shaitan. Imani inazidi kwa kumtii Allah na inapungua kwa kumtii shaitan. Kila jambo la kishaitani ukiwa unalifanya, basi ujue unapunguza imani yako. Na kadri imani inavyopungua, ndivyo unavyokuwa mzito katika istiqama, ndivyo unavyokuwa mzito katika taa. Kwa hiyo thumma istaqim, kisha kuwa na istiqama, dumu, lazimiana na njia ya haki, lazimiana na njia ya sawa. Kwa sababu usidhani kwamba utakapoyakusanya hayo imani yako imekuwa kama kabila. Maadamu ni kabila fulani, basi utakufa nalo. La, imani si kama kabila. Utakapoyakusanya haya ukawa ni mu'min, basi ujue imani inazidi na inapungua. Kwa hiyo istaqim, lazimiana na njia ya haki, lazimiana na taa, jiepushe na mambo ya batil, mambo ya shirki, mambo ya bid'a, mambo ya maasiya, jiweke nayo mbali, kwa sababu al-imanu yazidu wa yanqusu, imani inazidi na inapungua kadhalika. Kwa hiyo thumma istaqim, qul amantu billah, au jamaliza ukishamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ukatamka, ukaitakidi, kisha ukatenda, si ndio? Basi lazimiana na hayo, dumu. Anasema al-imam Fudhayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala anasema ilzam turuq al-huda, lazimiana na njia ya haki, njia ya sawa. Wala yadhurruka qillatu salikin, wala uchache wa wenye kupita katika njia ya sawa hautokudhuru wewe. Fuata haki, ishike. Uchache au kudhuru, hata ungekuwa peke yako, Allah atakulipa wewe, kwa sababu ndio uliofanya, ndio ulioshika njia ya sawa. Kwa hiyo usitetereke, kuwa na istiqama. Maadamu ulichoshika ni haki, maadamu ulichoshika ni njia ya sawa, basi wala yadhuruka qillatu salikin, uchache wa wenye kufuata njia hiyo hautakudhuru. Wa iyyaka wa turqa ad-dalala, najiepushe na njia za upotevu. Wala taghtara bikathrati al-halikin, wala usiadaike na wingi wa wenye kuangamia, wingi wa wenye kupita katika njia za upotevu. Usikuadae, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hatoacha kukuadhibu eti kwa sababu mmekuja wengi ambao mmekharifu njia ya sawa. La, wingi usikuadae. Kila mmoja atakufa, na atakapokufa atapatwa na vitu vitatu, kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: jamaa zake, mali zake, na amali alizotenda. Vitu viwili vitarudi, amali ndizo utakazobaki nazo, imma ni amali mzuri au amali zilizokuwa mbaya. Kwa hiyo ikiwa ni amali njema ndizo ulizobaki nazo pale kaburini, basi in khair fa khair, khair ni kwa khair, wa in sharran fa shar, na shari kwa shari. Hivyo ndivyo inavyokuwa, khair kwa khair, shari kwa shari. Kwa hiyo matendo ndio utakayobaki nayo. Kwa hiyo wewe maadamu umeshika njia ya sawa, umeshika njia ya sunna, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, basi lazimiana nayo. Wala yadhurruka qillatu salikin, wala uchache hautokudhuru. Lakini njia za upotevu ziepuke, wala wingi usikuadae, kwamba mbona tumekuwa wengi bwana, mbona tumekuwa wengi, wengi wanafanya, wengi wanafanya, wengi wako hivi. La, wingi usikuadae, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakhafu ukubaha. Aliwaangamiza watu wa Thamud, wala kuhofia na kuogopa matokeo itakuwaje sasa. Aliwaangamiza watu wa Nuhu wote, la tadhar ala al-ardhi min al-kafirina dayara. Kwa hiyo Allah haogopi, kwa hiyo wingi wala usikuadae wewe ukakupa ujasiri kwamba tuko wengi. La, wewe shika njia ya sawa. Kwa hiyo istiqama, mulazamatu tariq bifi'li alwajibat wa tarki manhiyat. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie imani thabit na atujalie istiqama ya kweli katika njia ya sunna, njia ya sawa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale wenye kusikiliza maneno na wenye kuyafanyia kazi. Allahumma arna al-haqa haqa warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimus salaam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.